Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Gaverne er pakket ud, kalenderlyset er brændt ned, og selv aktiemarkedet er det minder om en fest, der er ved at være overstået. Men musikken spiller trods alt endnu. I hvert fald så var det en glimrende dag på børserne i går. Og her til morgen, der ser det sådan set også relativt positivt ud. Mit navn, det er Bodil Gansel. Jeg har fornøjelsen at have de tre porteføljeforvaltere her fra Millionærklubben i studiet. Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Vi mangler kun Tom Hovgaard i klubben. Ham får vi med på telefonen i morgen først. Der lukker og slukker vi også på vores konkurrence, der har løbet hele året. Lad os lægge ud med at kigge på, hvad det er for en verden, der er her på finansmarkedet. Lars Persson, anden sidste handelsdag i 2018. Hvordan ser det ud? Jamen, det ser jo positivt ud, havde man kigget ind forbi, og vi har haft måske åben den 24. Så er det måske set knap så sjovt ud, men amerikanerne har danset rundt om juletræet med sig selv, og først gik det hurtigt den ene vej, og så gik det hurtigt den anden vej. Der blev man noget rundt forbi, hvis man sad og så på det. Altså, juleaften var det jo ned med en hel del procenter, og i går var det op med en hel del procenter, så de ender nærmest med at komme lidt bedre ud, og det er vel egentlig det, Europa viser her til morgen, undtagen lige det tyske børsknæ, det vi viser minus 0,2, men Danmark, Sverige, Norge og Finland er oppe alle sammen med Frankrig også, så ja. Jeg ved ikke, hvordan det blev til et børsknæ, det der tyske. Jeg tror, vi plejer at kalde det et børshjerte, Lars Persson, men det er fair nok. Det faldet lidt ned i løbet af julen, du. Okay, så en positiv morgen her i Asien, så er det sådan set også meget fint ud. I hvert fald, Japan var pænt oppe, så vidt jeg så her til morgen. Ja. Men ja, Tyskland. Lars Persson, hvad tænker du om de her bevægelser? Voldsomt ned den 24. i USA i hvert fald, og så altså pænt op igen. Hvad kan vi bruge det til, havde jeg sagt, som signal for, hvordan det skal gå fremover? Jamen altså, vi sad og talte om det var algoritmerne, der var begyndt at handle lidt med sig selv, bare for at få noget at lave, fordi vi andre ikke rigtig havde tid til det. Altså, det viser bare, at der skal ikke mange forkerte bøvser til i den ene eller den anden retning, så rykker markedet voldsomt. Så ja, det er sådan ikke så rart at sidde og se på. Og Svendsen var jo lidt inde på det her med, at jamen, så er der måske ikke særlig mange rigtige mennesker, der sidder og trykker på knappen, og hvad ender det så med måske ikke? Så det er ikke så sjovt at se på, når det går så stærkt i begge retninger, tænker jeg i hvert fald. Lidt mere ro på, lidt mere regelmæssighed, og så lidt mere fundamentalt snusfornuft kunne du godt bruge til. Siger den tekniske analytik, du er sådan en ordentligt menneske, Lars Persson. Philip Gunst, den her aktienedtur, som vi altså så her inden jul, er den så slut nu? Det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at der er stadig så meget nervøsitet i markedet, og jeg tror egentlig, at det rally, vi så i går, var lidt som Lars var inde på, og som jeg også argumenterede før, så tror jeg, det var primært styret af egentlig algoritmer, der blev ved med at købe op. Det var ligesom om, at der var aldrig rigtig noget negativt momentum i går. Lige så snart, at aktien begyndte at stige, og indeksen begyndte at stige, så fortsatte de med at stige, fordi der kom mere og mere købsvolumen til. Men jeg frygter lidt, at det bare er det, vi i tekniske termer vel kalder et bulltrap, og bare bliver sådan et midlertidigt relief rebound, inden vi egentlig ser, at tingene begynder at køre ned igen. Men det afhænger selvfølgelig også meget af, hvad der sker i markedet nu. Vi så med Donald Trump, der var ude og nærmest flå hovedet af Jeff Powell på Jerome Powell på selveste juleaften, og ville have ham afsat, og så gik han ud. Jeg tror faktisk, det var i går, han var ude at sige, inden markedet åbnede, han håbede, at aktionærerne ville udnytte det her store setback til at gå ud og købe aktier, så retorisk, så er der jo også meget spænding i USA lige nu. Ja, masser af rådgiver omkring Trump, som altså siger, at Jerome Powell, han sidder godt og stille og roligt og grundigt og fast i sin stol derovre. Man kunne måske ønske, at det så var Donald Trump, der selv kom ud og sagde den slags. Lars Svendsen, er aktienedturen slut? Jeg kan jo ikke svare på, om det er slut, fordi det, altså, når du har voldsomme kræfter i frit spil, og det, jo mere man handler, jo mere synes både fondsbørserne og bankerne, at det er sjovt, ikke? Så kan man sige, så er det jo sin sag at få sådan sund fornuft og den rigtige investorflow til at bestemme over forløbet, ikke? Men det burde være overstået. Der, hvor jeg tror, at noget af det ligesom også røg lidt, eller hvor man får en stopklods, det er jo, at der er jo nogen, der definerer et bæremarked som værende begyndende det punkt, hvor aktierne er faldet 20% fra toppen. Ikke? Mm. Og det var jo det, vi var ned under her med dagen op til julen. Der var der jo rigtig pres på USA. Og Tyskland er jo 20% under toppen, men hvad hedder det, det er skidt også i USA, og det vil jeg sige på det punkt, der, så er alle dem, som kører på den der tankegang, og mennesker er jo, vi er jo simplificerede væsener, der ikke kan tænke så langt og velovervejet, så er der sådan, så er der sådan nogle checkpoints, der siger, her nu er den der, nu lyser den, nu er den helt galt. Så er det jo der, hvor der kommer en stor kamp, fordi så er det jo der, at man skal have bukserne til at holde, ikke? Og det er vel det, jeg tror, der kommer til at ske nu, at markedet vil kunne holde sig herop over i, jeg tror, at USA kommer til at holde det her et eller andet niveau, Dow Jones, som er, hvad hedder det, omkring en 25.000 eller sådan noget lignende, men ikke ryge hele vejen op igennem til yderligere op over den gamle Wall Street, det tror jeg ikke, det kan, men det kan holde det her niveau, og så vil Europa, Nordeuropa, vil kunne, DAX omegn vil kunne komme til at stige. Jeg skal jo holde en lille foredrag i morgen, hvor jeg skal tale om alt det der, så jeg har sådan set allerede lavet det, nu skal jeg så bare nulle det færdigt. Vi skal have de nytårstale i morgen. Ja, faktisk sad jeg og tænkte mig, fordi man må jo, vi har jo tabt her 13%, 12% er det nu, ikke? Mm. Tyskerne har tabt 18, ikke? Så derfor så tænkte jeg jo, at vi skulle sende talen fra resignationspalæet, hvor vi må stå og resignere over de tæsk, vi har fået. Men altså, hør nu efter, vi har tabt 12%. Sidste år tjente vi vist lidt over 20, ikke? Var det ikke det, vi gjorde? Og året før var der også 20% hjemme i kassen. Så hvad hedder det? Det er jo toppen af træet, der ligesom er blevet afleveret tilbage igen, ikke? Og så spørgsmålet, vil det gro højere op igen? Det tror jeg, det vil gøre. Og også allerede næste år, fordi jeg tror jo, hvis jeg siger en meget kort udgave, nu skal I jo så vente til at høre det i morgen, skal I glæde jer ind til det, men jeg tror jo, altså vi lader os forstyrre alt det her forbandede politik, som jeg verdens ligegyldigt. Det er ikke det, der driver verden, det er hvad der sker alle de steder, hvor folk sidder og laver noget. Det kalder man for erhvervslivet, ikke? Og folk, der finder på nye ting, hvad man kan bruge internettet til, og opfinder ny teknik, og jeg ved ikke hvad. Ja, det kører jo fremad i fuld fart. Der har aldrig været så mange mennesker i gang med at lave noget. Det er en god pointe, Lau Svendsen, men ikke desto mindre, så har dine to ærede kolleger jo lige stået og påpeget, at algoritmerne jo er med til at gøre, at det falder vanvittigt. Så måske er det ikke så vigtigt mere, hvordan den reelle økonomi, og hvordan erhvervslivet så egentlig kører, hvis det er algoritmer, der kører rundt med det hele? Det har du ret i, at det kan godt være, at vi bliver slået ihjel af maskingeværet, at det er første verdenskrig, og så er det maskingeværet, som slår os ihjel, der står med en mauser og prøver at skyde en kugle ad gangen mod en mand, og så prøver de at meje 90 ned på en gang. Men det er klart, men det er jo basalt set et spørgsmål om, altså om teknisk udstyr tager magten fra os. Og det kan jo godt være, at den gør, men på en eller anden måde, så er det jo også tvunget til at gå i hak. For ellers så sker der jo det, hvis nu tænker sig, at nogle virksomheder bliver smadret virkelig voldsomt, ikke? Jamen, da, for eksempel i USA, der ligger selskaberne jo inde med ret pæne likvide reserver, at så vil de jo købe hinanden op, altså, og så stopper du jo der, ikke? Og så kører du opad, fordi det er jo ikke bare et stort lukket system, hvor der er nogen, der prøver på at narre hinanden fra hvad hedder det, sol op til sol går ned. Altså, vi har jo den der berømte historie om en meget fin direktør, jeg skal sætte ikke navn på, som er død nu, som kommer hjem, så siger hans kone til ham, nå, hvem har du så taget røven på i dag? Og de blev så også skilt lidt senere, så tog han sekretæren, men hvad hedder det, at nej, hvis det er det, der sker, lad mig sige, det er jo det, at sådan set både i deltid Gunst og jeg, og også et stykke vejen Persson, han bruger jo så bare kurskurven til at finde ud af, hvor det sker. Men basalt set er vi jo lange. Vi investerer jo i verden som et erhvervsliv, som bygger noget op, og som producerer noget og bliver mere værd for hver dag. Og så er der nogle tilbagestående ting, der ikke lykkes, og der er noget, der ikke bliver godkendt, og jeg ved ikke hvad, og konkurrence og sådan noget. Men basalt set er det jo det, vi lever af. Ligesom bunden lever af så om foråret og høst om efteråret. Mens de andre, de ligger jo bare og kører rundt omkring sig selv og piller i navlen og siger, at de tjener en masse penge. Og det er jo der, hvor man siger, hvis den ene tjener, så tager den anden. Så du holder, fast i, Lau Svendsen, dermed, at der er altså ræson i den i sidste ende. Så kan det godt være, at der er nogle voldsomme udsving indimellem, men det må vi så på en eller anden måde lære at leve med på den lange bane. Der går det fuldstændig, som det altid har gået. Ja, det er korrekt. Men så er problemet jo det her, hvis de udsving undervejs kan blive store. Altså, med det sovjetiske system, det holdt jo fra 1917 til 1992 i princippet, ikke? Det var et eller andet med 75 år. Så ting kan jo godt tage lidt tid at komme af med, men de blev dog knækket til sidst. Men altså, på aktiemarkedet går det hurtigere. Men vi er op imod nogle kræfter, også af det her short-selling, som jo er en pestilens. Og man må bare sige så meget om det, at jeg er jo sådan set imod, at man regulerer. Man bør i princippet have et marked, der er så frit som muligt. Problemet er her, det at banksektoren er jo en privilegeret sektor, som har fået udstedt nogle privilegier at sætte vinduet, hvor der står, modtag mine penge, du får ikke noget sikkert, du bare kommer og afleverer dem, og jo kan du handle med hvad som helst også, osv. Og de lever jo af det der, derfor er det jo, at da vi som samfund bærer risikoen, basalt set, hver gang de går ned og hjem, så er det jo også der skrevet, men det bliver også der skrevet Danske Bank næste gang, selvom den ikke er særlig dansk mere, vel? Fordi det er jo kun 44% af aktierne, der er i Danmark. Men der kan du jo så sige, hvis det bliver aktuelt, det gør du måske nok en dag, at så kan du jo sige, at derfor er vi selvfølgelig interesseret i, at det ikke er ligegyldigt, hvordan de opfører sig. Og derfor så skal de selvfølgelig prøve på at holde det der spekulationsspøgelse nede på et rimeligt niveau, og det er det ikke i dag. Men hvordan gør man så som investor, når man sidder derude? Nu har vi jo hørt masser af telefonopkald fra forskellige gode lyttere i det danske land, der sidder nervøse for deres formue, og skal de nu sælge, og skal de nu gøre det ene eller det andet? Hvad skal man så gøre, når man ser alle de her udsving, Svendsen? Vi har jo selv været udsat for det, og jeg har da også solgt nogle af mine aktier, fordi jamen, så er trenden nedadgående, og det er jo den måde, jeg holder øje med tingene på. Og nu ser det lidt skidt ud, og nogle af de aktier her tilbage, der er da trenden heller ikke specielt sjov, og færre aktier får jo en sjov trend. Hvad skal man så gøre, når det hele peger nedad? Overtog du lige mit job, ja, der, Lars? Ja, jeg venter bare på, at du står og siger, hey, det er mig, der stiller spørgsmålene her. Godt spørgsmål. Lad os se, om vi kan få et svar på banen. Nej, men du kan jo gøre to ting. Det ene er, at du kan sidde og sige, køb nogle ting til 100, som er markant meget mere værd. Altså, tommelringer, det skal være 70% mere værd. Du kan ikke købe, ja, for eksempel. Den er jo 500 værd, synes jeg, for eksempel. Men hvad hedder det? At det er jo det ene, du kan gøre, ikke? Og så det andet, det er jo, at når så noget bliver bumpet, når der kommer sådan nogle ryg i markedet, altså det er jo så ligesom hele lufttrykket i systemet, så må man jo overveje, er det her ligesom, bliver vi nu sønderbumpet ned, og skal markedet falde yderligere 20%. Og hvis ikke det skal det, så skal du holde ud, men hvis du tror på, at det skal falde 20%, jamen så kan du lige godt sælge og gå ud og sætte dig ned og glo og håbe på at komme tilbage. Men så skal du også være parat til at gå tilbage. Mm. Så nu er der ikke noget, når du så kommer forbi og opad og siger, nu sidder jeg og venter på, at den skal falde igen. Det gør den nok ikke. Så det er jo det, der er faren ved at forlade spillebordet, så risikerer du ikke at komme tilbage. Mm. Men det er da fuldstændig rigtigt. Det er da, hvad hedder det, psykoterror, det her. Det kan vi lytte og kalde for. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Ganser. Det er mig, der stiller spørgsmålet. Jeg har besøg af Lars Svendsen, Philip Gunst og Lars Persson. Vi skal kigge lidt tilbage på året, der er gået, og se, om vi kan lære noget af det. Vi skal selvfølgelig også tage temperaturen på det aktuelle marked og følge med i, hvad der sker derude. Du kan blande dig i debatten, hvis du vil være med. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du meget velkommen til at skrive til os. SMS'en er åben. Nummeret det er 42 600 24 7. Vi livestreamer også på Facebook. Der kan du selvfølgelig også kommentere. Jeg skal nok prøve at suse forbi ind imellem og se, om der kommer nogle kommentarer der, som vi også lige skal vende med ned. Så kommentar og spørgsmål meget velkommen ind på SMS'en 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der er faktisk også nogle aktuelle selskabsnyheder, som vi måske lige skal runde, Lars Svendsen. Blandt andet fra Bavaria Nordic, der var ude med en melding herinde. Vi gik på juleferie, sådan set. Hvad sker der over i Bavaria Nordic? Ja, det var, at de har nu lavet det, som de havde sagt, de ville gøre, at aflevere en ansøgning om at få godkendt deres koppevaccineprodukt i USA. Og det har de sagt, de vil gøre i andet halvår, og det var jo altså lige inden kontoret lukkede, vel? De lå også lukket med mur nytår. Men så det var sidste øjeblik, at de fik afleveret det der dokument, og så har de så fået en, hvad det kalder de for, en priority status, sådan at det vil blive, skal sagsbehandles på 6 måneder, ikke 10 måneder, sådan så altså. Mm. I princippet skulle det betyde, at produktet kan blive godkendt 1. juli, og det er jo altså ikke produktet at købe nede hos apoteket. Det er, hvis der bliver tale om en ny koppe angreb, at så virusangreb, så hvad hedder det, kan man bruge det. Så det ligger altså i nogle store hvad hedder det, kølerum og venter på at forhåbentlig, at de aldrig bliver brugt, ikke? Men det er, produktet er jo godkendt i Europa, EU og også i Canada, du ikke skal være løgn. Mm. Og så er der nogle andre lande, der også bruger det, blandt andet mere det Singapore, der har sådan et, altså det er et spørgsmål om, har du et bioberedskab, eller har du det ikke? Men det, der er så, er det gode ved det her, det er, at det er et program, de har lavet for den amerikanske bioberedskab. De har faktisk sådan en organisation, der hedder BARDA, B-A-R-D-A, og hvad hedder det, de har jo så lavet det sådan, som man skulle, og det er jo noget, man, det er jo lidt tricky, fordi man slipper jo ikke sygdommen løs. Normalt prøver de jo, om medicin virker på, i tredje fase, på et stort antal levende mennesker, der lider den her sygdom. Men sygdommen er udryddet, og du tør jo ikke slippe den ud for at prøve, om det her virker. Så derfor så er der altså sådan noget model og sniksnak, hvor man prøver på nogle aber og sådan nogle forskellige, jeg ved ikke, hvad for nogle dyr de bruger. Så er der nok nogle dyreværnsfolk, der bliver sure, men altså, der er nogle dyr, de prøver dem på, lukket inde i nogle steder, hvor hvis de løber deres vej, så bliver de skudt og sådan noget, og landmine udenom og alt muligt. Hvad ved jeg? Det ved jeg ikke, men det... Måske det, på en de må jo, ja, ja, det er fint. Ja, det er jo den der ø, det er. Er det ikke den, de er galt på? Men, der var svinepest. Men hvad hedder det? Jo, men så derfor kan man sidde og sige, at det er jo ligesom... altså, hele forløbet har jo været gjort ud fra nogle rammer, som den amerikanske myndighed selv har defineret. Men det, der så er den helt store pointe, det er, at de skulle kunne få en, det de kalder for en voucher, det er altså ikke sådan, du kommer med, når du kommer til et hotel, det er, at de får en priority voucher. Det betyder, at de får voucher, en... Voucher. Nå, yes. Ja, men jeg er jo ikke så god til det. Er det i orden? Jeg ved bare, der er lytter voucher. Derude, der sidder det. Og... Nå. Der er allerede de første seks retter, som på Facebook kan okay. Det, der selv er sket på. Nå, vi ved, hvad du mener. Men altså sådan en billet, som skulle gøre, at du kan komme hurtigere frem med et nyt produkt, hurtigere godkendelse. Og det siger de allerede nu, at da de ikke selv har noget, så vil de sælge den. Og det er jo altså sådan en sæd, som gerne kunne være et par 100 millioner dollar værd, hvis de er heldige. Altså 150 til. Der er nogen, der er vist op på 300, men det er meget dollarsk. Mm. Så du siger, hvis du får sådan en, det er en flidspræmie på 150 millioner dollar, det er vel det, vi kan regne med. Ja. Det er da 1 milliard kroner. Så, men altså, aktien er jo ikke steget mere end nu en sted 9%. Jamen, jeg bemærkede også, at du sagde, at det var sådan set, hvad vi hele tiden havde regnet med, der skulle ske. Så på en eller anden måde, så er det jo sådan set en meget fin stigning på noget, som vi sådan set regnede med, der skulle ske. Philip Gunn, det, det er tættere på 500, og det er jo nok den rejse, vi er på vej. Det er det i hvert fald. Philip Bavarian Nordic, er det overhovedet en aktie, du har inde på din radar? Det er det faktisk. Den har været på min watchlist rigtig længe, og jeg kan huske stort set lige siden jeg startede med at investere selv, der har Bavarian Nordic altid været en af dem, som man ligesom har holdt øje med. Også i danskerkredse er den jo meget, lidt en darling, kunne man vel godt kalde den. Men det er godt nok gået skidt siden i hvert fald det sidste års tid, og specielt det her store fald på en dag, var det 50%, 55%, der var nede i, sidder i hvert fald meget indprintet på min hjerne. Men det er jo lidt sådan, jeg synes, der er nogle stykker af dem efterhånden. Jeg synes, vi har Bavarian Nordic, det er sådan lidt anden størrelse, men vi har også Veloxis, som godt nok fik den her godkendelse for ikke så frygtelig lang tid siden. Hvad var det i sidste uge eller sådan noget, hvor den er stedet. Den har jeg også haft på min radar lige siden jeg startede. Vi har Bioporto, som også har været en af de her danske biotech miniputter, hvad fanden er den sidste, som vi også har, som ikke er Genmap, det kan jeg huske lige nu, det er også ligegyldigt. Men der er nogle af de her, som jo er lidt et bet et eller andet sted. Vi håber jo et eller andet sted, at de kan og komme igennem. Og eller hvad, tænker du på? Eller? Nej, det kan jeg ikke huske, hvad det er for en. Jeg finder ud af det. Men i hvert fald, men det er i hvert fald lidt et marked, hvor at det er også noget, som jeg synes er sindssygt spændende. Jeg har haft mange af de små svenske, som har været en god rejse, nogle af dem, men et eller andet sted, så er det jo lidt at håbe på, at det kommer igennem de her tre faser. Når det er med biotech, så tager det lang tid, og det kræver bare tålmod. Jeg tror, i det marked, vi er i lige nu, og med de investorer, der kommer på banen, som desværre ikke rigtig er ligesom svensken, så er det bare et marked, hvor at investorerne har ikke den tålmodighed, og det er også derfor, vi ser nogle af de her ryg, hvor den også er, altså den er jo nede i 120 nu, og har været oppe i 400, det er jo noget af en rejse, den har været. Jamen, hvad tænker du så, Philip Gunst, om Hr. Svendsen, som jo altså holder fast på det lange sigt i Bavarian Nordic, og så bliver ved med at tale om, og det har han gjort i ganske lang tid, at det skal nok komme på et eller andet tidspunkt? Det tror jeg faktisk også, det gør. Jeg er faktisk også positiv og optimistisk omkring det. Det, jeg bare begyndt at se i markedet nu, det er, at jeg har også selv haft nogle aktier, som hen over det sidste år, som har fulgt den pipeline, de nu engang skulle igennem, og de har leveret de nyheder, de skulle. Nogle gange, så kan du bare sidde og lave en analyse af et selskab og vurdere, jamen, den retmæssige værdiansættelse er X. Men fordi markedet ikke nødvendigvis behandler aktien som det, du mener, den er værd, så kan du i et lang periode opleve, at så er aktien værdiansat forkert. Og det er det, jeg ser rigtig mange steder, det er, at vi har et marked, hvor der er rigtig meget frygt og nervøsitet, hvor nogle af de selskaber, som også leverer det, de skal, og som når de milestones, de skal, og som kommer der, hvor de rent faktisk skal hen, og som de har offentliggjort, at de skal hen. det er bare ikke nødvendigvis, at markedet behandler det som en retmæssig værdi. Og det tror jeg et eller andet sted, at på et eller andet tidspunkt, så når Bavarian Nordic 500, fordi det er den retmæssige værdiansættelse. Hvor lang tid det kommer til at tage, det ved vi ikke. Og man kan sige, nogle gange så kan det være, at den rammer 300 eller 400, selvom den måske skulle være 500 værd. Et eller andet sted er vi også nødt til at anerkende, at det er markedet, der styrer suverænt, hvor at aktierne skal ligge. Og præcis. Det er også derfor, at det tror jeg også bare, at vi er på vej hen et sted nu, hvor at lidt som du også er inde på, Svendsen, jeg tror og frygter lidt, at det, som vi er gode til, det bliver måske lidt en mangelvare i fremtiden, fordi at folk begynder ligesom at adapte til, hvordan markedet fungerer. Skal vi så ikke tage at blive gode til noget andet? Det tror jeg også. Jeg er også begyndt til klaver. Hør lige et øjeblik. Altså, ham her, den som jo er den naturlige køber til den her, det er jo Johnson & Johnson. De har sådan lidt problemer med noget børnepuder nu. Men hvad hedder det? Noget talkum, hvor der skulle være asbest i. Men hvad hedder det? Du, hvis nu sidder og siger, at det, jeg sidder og påstår, det er jo ikke helt løgn, at den her aktie basalt set har måske en takeover-værdi på 500, så hvis du så sidder over hos ham og sidder og siger, jamen skal vi vente på, at det kommer op i kurs 500? Nej, så skal du da byde i morgen. Mm-hmm. Hvis de der var lidt friske og ikke bare var paralyseret af noget talkompuder, så skulle de da se og smække et bud på bordet, og så siger, nu kan du måske få den til 200, som Persson sidder og siger. Men det kan også og så er der fem andre, der dukker op og siger, jamen jeg har byttet 250, nej, jeg har byttet 300, siger den, siger, så kommer jeg har byttet 350. Så lige pludselig ikke, så har vi fået sådan en auktion. Men det kan også være, at de har gjort det. Vi ved det jo ikke, om der har været et bud. Men så skulle de vel. Det, i princippet kan det have været en... Så længe hvis de afviser budet, så behøver de jo ikke at opgøre det. I to er jo sådan set relativt enige, Lars Persson. Hvad siger du til udmeldingerne omkring Bavaria Nordic? Du kigger jo på den rent teknisk, ved jeg. Og måske ikke helt på samme bane. Nej, men jeg har jo sagt den også på min kandidatbænk, for jeg kan jo godt lide de ting, de har i pipeline. Og så kan man jo så også diskutere det der med, jamen, hvad skal prisen på grisen være? Altså, hvad skal prisen på Bavaria Nordic være? Det skal jeg ikke bestemme. Det skal markedet. Det er jo efterspørgsel, og der er åbenbart ikke nok, der efterspørger aktien, fordi der er... Det kan det jo ikke være. Altså, det er jo ren efterspørgsel. Det er jo lidt ligesom... Altså, hvis vi alle sammen vil gå i lyserøde skjorter til sommer, så er der lige pludselig ikke nogen lyserøde skjorter. Og det samme er også med Nordic-aktier. Hvis vi alle sammen gerne vil have den inde på bogen, så bliver den revet væk fra børsen, og så begynder prisen at stige, og så kommer de der shorter i problemer, ligesom de gjorde i Ambu, fordi flere aktier er der jo alligevel ikke i Nordic. Lars Svendsen, du ligner en, der har røget ud af ørerne nu. Hvad foregår der? Det er jo bare fordi, det er jo en aktie, som er shortsolgt med 10%, ikke? Og det er jo en aktie, der ikke har nogen, bortset fra faktisk Johnson & Johnson, som ejer 5%, så har den jo ikke nogen store aktionærer. Mm. Og derfor er det også, du kan købe den. Men det bliver mærkeligt, at Johnson & Johnson ikke har solgt sine 5%. Det har de jo for eksempel gjort Genmap, hvor de også havde sådan en position. Når en aktie bliver shortsolgt, og de ligger og masser nedad, ikke? Så falder kursen, så sidder de og siger, jamen den falder jo, så er der ingen grund til at røre ved den, og så er det rent lort, og bla bla bla. Det er jo der problemet er, og det er jo derfor, markedet er interessant, fordi det er jo alles krig mod alle. Og når der kommer nogen og laver sådan nogle numre og låner aktier, og der er jo altså solgt flere aktier, end der overhovedet eksisterer, ikke? Det er jo det, der er tilfældet, ikke? Så bliver sådan noget selvfølgelig ganske lidt, og deres ønske er jo kun, at den kommer ned i kurs 80, og når den kommer ned i kurs 80, så køber de pludselig, så sker det samme, som man går i USA, så stiger den 5% på en dag, ikke? Mm. Fordi så skal pendulet opad igen. Og det er jo det, der er balladen, at du har alt for store, det der short-cirkus, og det er jo så primært, vist nok, hedgefonde, som har tjent deres års overskud der, ja, ved at lege det der. Så det er jo ikke, et fair marked. Hvis man sad og sagde, at vi har et marked for et eller andet, som er i balance, det er det ikke. Det sagde jeg også. Jeg sagde også, at det ikke er fair. Ja. Men det er jo også, men det tror jeg bare, det er vi bare nødt til at anerkende et eller andet sted, at vi ikke altid får vores vilje, selvom præcis, det er skam. Mm. Nå, men hvis du nu forestiller dig, at markedet virkelig fik hug over i USA, at Dow Jones, den falder, den passerer 20.000 for nedadgående, ikke? Så står vi lige pludselig i 18.000, hvor Trump blev valgt på, ikke? Mm. Så har vi sat en tredjedel til, og alle i USA sidder og siger, at det er den store depression, der starter igen. Så kunne det jo godt være, at SEC og alle de andre lige pludselig fandt ud af, at de julenumre, de har tilladt banksystemet at lave, og pensionskasser og fonde, som skulle ligge med aktierne, men som låner dem ud, at det siger stop, venner. aktierne skal ligge der, sådan til, at det er i orden, hvad der foregår. Og det gør de ikke. Det er en stor spekulationsbule, og der er banksystemet sidder i centrum, og der er det dem, det er dem, vi redder, og nu sidder de og ødelægger hele verden. Det er jo det, der du er op imod, og på et tidspunkt, så er der jo nogen, der vågner op og siger, skulle vi ikke lige sørge for, at der kommer disciplin i det her system, fordi markedet, det frie marked, fungerer til synligheden ikke, og hvis det går galt en dag, så er det jo også der skal betale. Nå, de her, lad os hoppe videre fra en lang og god og hjertefølt debat omkring Bavaria Nordic og short selling og alt muligt andet spændende, som blandt andet har været med til at præge det her år. Det har været et særdeles spændende år. Vi lagde sådan set meget fint fra start med fine stigninger på aktiemarkedet, og så har det altså været noget frem og tilbage lige siden. Philip Gunst, du kom med i konkurrencen her fra 1. januar, og noget af det, som du kastede dig over, det var cannabis og lithium. Ja. Det var du ikke i så længe. Hvad skete der, og hvorfor hoppede du ud af det? Cannabis og lithium var to af de industrier, som jeg havde med på min, sådan, da jeg skulle lave listen over industrier, som jeg synes det kunne være spændende at være i Millionærklubben også for at tilbringe programmet noget nyt. Men det var også to af de industrier, som i 2017 havde været rigtig hyped, og som i reelt set var to af de industrier, der var steget allermest. Jeg tror, at cannabis er jo stadig en af dem. Jeg har stadig en cannabis-aktie i min portefølje den dag i dag, og har været stort set gennem hele året på min watchlist. Jeg har været lidt frem og tilbage, først med Canopy Growth, og nu i Aurora Cannabis, og det er jo en industri, der stadig er spændende, specielt fordi, at nu er det endelig blevet legaliseret i Canada, da det begynder småt at blive legaliseret i nogle amerikanske stater også, og nogle af de substituerende, eller i hvert fald komplementære industrier, såsom alkohol og det, vi kalder beverage-industrien, men også cigaretter og hele tobaksmarkedet er også begyndt at få øjnene op for det, så det er jo en industri, der er sindssygt spændende. Lithium derimod har været et rigtig skidt år. Jeg havde Albemarle som mit pick i industrien, som værende den største lithiumproducent, hoppede relativt hurtigt ud, eller ikke hurtigt. Jeg synes, at mindes at huske, at jeg solgte den omkring foråret en gang. Men jeg solgte den, fordi den simpelthen ikke bevægede sig, og det var rent kompetitivt. Men den har haft det rigtig svært i år, og også en af dem, der er blevet straffet hårdt i det her marked. Nok også fordi, at som vi også ved, så er mange af de industrier... Hvad hedder koden på det apparat? ALB. Hvis jeg husker rigtigt. Og som vi også ved, så de markeder, der er værdiansat højst, og som meget handler på en fremtidig værdi, det er også dem, der bliver straffet hårdest, når markedet så har det svært. Så derfor har det været naturligt nok, at nogle af cannabis-aktierne har fået et ordentligt dyk i, og et ordentligt hak i nøden, men også lithium-aktierne, som der jo ikke har været lige så meget hype omkring i 2018, som der var i 2017, og det tror jeg også, det bærer præg af. Så det skal du ikke have ind i din personlige portefølje. Ja, nu stopper du her i Millionærklubben med at have en portefølje. Desværre, Philip, det er rigtig ked af, men det er der så ikke rigtig lige tid til i dit liv. Heldigvis så får vi stadigvæk besøg af dig ind imellem, så vi kan godt lytte lidt til, hvad du siger. Men lithium er altså ude af dit blik lige nu? Jeg ved ikke, om det er ude af mit blik. Det tror jeg faktisk ikke, at det er stadig en råvare, som jeg synes er sindssygt spændende, fordi at vi ved, det kommer til, det er et spørgsmål om tid, før vi kommer til at se en verden, hvor elbiler og hybridbiler i højere grad bliver det, vi kører i, i stedet for benzin og petroleumsbiler og et eller andet sted, så tror jeg måske, når vi når frem mod 2022, så tror jeg, at det her det bliver en industri, der igen der kommer til at boome. Jeg tror til gengæld, og det var også en af de ting, som jeg allerede konkluderede først på, så tror jeg, at hvor det lithium er en meget lille del af de her batterier, som elbilerne kører på, så er det i virkeligheden kobolt, som nok er den råvare, som er allervigtigst sammen med nikkel, for at få de her batterier. Man kan sige, der kan jo ske meget på batterifronten, indtil at vi rent faktisk har et samfund, hvor alle biler kører på el. Men jeg tror, at kobolt, hvis man kan finde nogle aktier inden for kobolt, som beskæftiger sig med kobolt, selvom det er en branche, som er lidt usikker, fordi de største koboltproducerende lande ligger i Afrika. Congo er vist det land, der er det mest koboltproducerende. Så er det en af de industrier og en af de råvaresektorer, som jeg kigger rigtig meget på, og også har lidt liggende i bag frontallappen og prøver at kigge ind i. Nu vi taler råvarer, Lars Persson, så har du sådan set været ude at handle i din portefølje, siden vi var samlet sidst. Hvad er det, der er sket der? Jamen, jeg solgte til sidst min African Oil, så kan man så sige, det var måske nærmest på bunden, det ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så skal der også ryddes lidt op i porteføljen. Det var jo sådan ligesom en gravsten, når man trådte ind i min portefølje, der lå der og skræmte lidt. Så altså, nu stak jeg de der 6.000 kroner i lommen og tænkte, så kan det også være lige meget, og så må vi jo bruge dem på noget andet. Så ja, jeg har jo brugt december måned på at sælge lidt. Jeg skulle bare holde fast i min strategi, som jeg egentlig var i gang med i august måned, hvor jeg i forvejen havde en del kontanter, men jeg blev lukket lidt med. Der var sådan en lille hop op, men det var nok det, vi kalder en bull trap, som jeg ikke lige fik... rode mig ud af, kan man sige, og man kan sige, det er aktier, som jeg har købt. Jeg tjente egentlig meget godt på CLX Communication. Den er faktisk gået lidt i minus faktisk på grund af det her fald, men jeg tror egentlig stadigvæk på aktien. Den holder egentlig også en overordnet trend, men der er udsving inden i sådan en trendkanal, og nu ligger den en lille smule i minus. Min Ericsson og min Hinter Maurits har virkelig haft det slemt også siden jeg købte dem. Så det er jo egentlig, man skulle være gået mere kontant, som jeg sådan aviterede for i starten, fordi jeg var jo oppe på 270.000, da jeg kom hjem fra sommerferien og var glad og solbrændt, og så har vi jo haft en bleg, så vi har haft et bleg efterår, kan man sige, ikke på udenfor, men i hvert fald her i... Din pigment er også falmet siden der. Ja, det er det i hvert fald. Så nej, det har jo egentlig været et skrækkeligt halvår, og det er også et bevis på, hvor nogle gange, hvor hurtigt det går, fordi vi har jo været så længe om at rulle snebolden op, og bum, så er den drønet ned fra... øverste etage, om ikke ned til stuen i hvert fald, men så i hvert fald midt på bygningen, kan man sige. Eller det er trappen op og elevatoren ned på det her marked. Det er det. En lille sjov anekdote i forhold til det, du siger med, at du kom hjem fra sommerferie, og alt var godt, og du var i 270.000. Så på samme måde, så var jeg jo helt op og snuse. Jeg tror, jeg var omkring 40.000, da jeg kom tilbage fra sommerferie. Og jeg kan huske tydeligt, jeg sagde til min kære far, da vi kom hjem fra sommerferie, ved du hvad, jeg sagde det i starten af året, der kommer nok et eller andet volatilt og negativt marked her i efteråret, så nu går jeg ind i guld, sælger alt og går ind i guld, og så må det være sådan, så skal jeg være kedelig i den konkurrence, men jeg kom fra den tanke, jeg købte Barrick Gold og tjente en lille chat på den, men jeg kom fra at sælge alt, og det skulle vi nok bare gjort set i... Philip, alt det man står og tænker, som man har tænkt på et eller andet tidspunkt, som havde passet bagefter, altså, det giver ingen mening, det kan man ikke forholde sig. Men et eller andet sted, så er det også bare, det handler måske også bare om, at vi er i et marked, hvor at vi ikke rigtig, altså specielt nu, jeg sidder virkelig sådan og tænker, nu så vi en stigning på 5-6% i USA i går, men jeg sidder hele tiden og tænker, det er ligesom en lotto-kupon lige pt. Altså du kan lige så godt gå ind på et casino og spille brød, fordi du aner virkelig ikke, hvad der kommer til at ske. Og selv nogle af de aktier, som selv har været inde på, som har været dygtige, sunde selskaber, der tjener penge, og som pt. Ligger med en p-værdi, der er fuldstændig kørt i gulvet, jamen selv dem bliver slagtet i sådan en periode. Så et eller andet sted, så er det måske det bedste at sætte sig på sidelinjen. Hvem ved, men ja. Og så skal vi også huske, at når man investerer i aktiemarkedet, så er der jo sådan set en risikopræmie, og det er jo den risikopræmie, som på en eller anden måde også giver mening nu, når det så falder. Hvis der ikke var fald indimellem, så ville man jo ikke kunne få den her risikopræmie, så det skal man bare lige huske at tage med. Lars Svendsen, jeg har godt tænkt mig at vende tilbage til en af de ting, som du faktisk forudså i starten af 2018. Det var, at de her fangaktier, de store tech-selskaber, at de skulle få en gevaldig nedtur, og det kan meget godt være, at du mister lige med en måned, men det var ret godt ramt. Du sagde september, tror jeg, det kom først i oktober eller noget i den retning. Hvad tænker du om sagen nu? Det er jo ikke selskaber, jeg i og for sig har noget forhold til. Jeg kan godt se, at hvordan de var kørt vanvittigt op, og at alle blev med at fortælle, at de var uendelig meget værd, og at Amazon ville råbe hele den amerikanske detalj. Ansigter og så videre, og at det var uretisk. Det var sådan lidt, det var bare præget af det samme som bitcoin-boomet, som jo så var meget, meget, meget mindre, ikke? Men i værdi end det her. Og det er jo så også punkteret i år, ikke? Og virkelig så der ved noget. Men ligesom, at det havde kørt for meget, og at man var... Altså, det er det der storytelling, hvor alle sidder og siger, jamen, det er fremtiden, at kunne se det der fjernsyn efter streaming-fjernsyn, og så er nogen, der laver nogle grotesk gode serier, hvor man slår nogle folk ihjel. og du kan se nu her med de her to stakkels piger, der er blevet slået ned i Marokko, ikke? Og alt det andet, så kan du se, kan I få nok af det? Ja, det kunne I godt, når det bliver virkelighed. Men sådan noget, det er ikke det samme, det handler om. Du vil bare sidde og kigge det i en anden plastikudgave, som du tror er interessant på det der fjernsyn. Ja, men jeg vil jo ikke betale... Jeg vil tvangsbetalt, skal jeg betale til Danmarks Radio, der sender nonsens ud om at bage en kage og alt muligt andet vrøvl, som er totalt latterligt. Men så skal man betale til det der også. Og det var det eneste, jeg sad og sagde, hvordan kan den virksomhed være mere værd end for eksempel Novo, ikke? Altså, som jo holder liv i 50 millioner mennesker om året eller flere, med deres insulin og victosa og ting og sager. At det var jo forrygt, og det er så nogle gange det der balladen, vi har også oplevet lidt, den er så ikke punkteret rigtigt endnu med Tesla, ikke? Og det er jo børsdrengene. Men Svendsen, hvis det er... Børsdrengene kører jo, mange af dem er jo meget unge, og de har det med nogle idéer, og så løber de rundt og fortæller, at det er fantastisk godt, og så videre. Du har haft et fingerprint, den har lavet den flotteste skildpaddekurve, og vi er nede, hvor den ikke kom fra, på kurs 10, ikke? Og det kan du kan se de der kurver igen og igen, for mange år siden var det den her BlackBerry-telefon, som kunne alverdens ting, ikke? Og alle børsdrengene løb rum ind, fordi de kunne se deres, tal på. Og så synes de, det var det eneste fantastiske, ikke? Og i dag er der ingen, der gider at bruge det, vel? Og den har overlevet som virksomhed endnu, så vidt jeg forstår det. Men det er jo det, de kører rum på det, og det skal man altid passe på med, når noget har kørt et godt stykke tid opad. Og alle løber rundt og fortæller om, at det her, det er så fantastisk, og Alibaba i Europa, hele verden, og alt det der. Pas på, fordi så er du sandsynligvis allerede kommet for langt op. Og det er den, vi er ligesom op imod omkring, at for eksempel på et tidspunkt troede de også, at Google ville blive en bilfabrik, ikke? Det ser du altså overhovedet ikke ud til. Google samarbejder lidt med et par bilfabrikker, men... De er længst frem i forhold til selvkørende biler, dog. Ja, men det bliver formentlig bilfabrikkerne, som kommer til at levere det. Så kan de måske levere dem noget IT eller sådan noget, men altså, det er et af problemerne, men hvis vi lige kigger tilbage på markedet i år, synes det sjove var, at der, hvor Philip kom ind, han var lidt forsinket jo med at komme ind omkring 1. februar. Det var ikke Philips skyld. Men der havde markedet jo en top. Mm. Den toppede nogenlunde ultimo januar måned, ikke? Og så skal jeg sige, så skete der to forskellige udviklinger, fordi i Europa kørte vi sådan set ned derfra, mens USA kørte ned, ligesom vi gjorde, men lidt mindre, og så lavede den bue op, og så omkring 1. september var vi oppe igen. Og så USA kørte med ned også nu, men ligger stadigvæk noget bedre end Europa. Men hvad hedder det? Det har ligesom været sådan to forskellige forløb, hvor vi i Europa bare er fæset ned lige siden januar måned stort set. Og jo værre det, så er det USA tabt dampen, så blev det også værre for os. Men det er billedet af mig. Men Svendsen, ja. Jeg vil godt lige anholde dit argument om, at hvis altså, noget skal give mening, før end det giver mening, at det så også stiger på aktiemarkedet, som du fremhæver Novo Nordisk frem for Netflix, som du altså... elsker og hader, lad os bare sige det på den måde, men så er der masser af selskaber derude i verden, som ikke giver mening. Det er jo børskursen, jeg havde. Jeg har aldrig set Netflix. Men din pointe er vel, at de leverer noget, som verden ikke nødvendigvis har brug for. Det er vel en af dine pointer. Det er der masser af selskaber, der gør. Ja, det er der. Jamen, jeg er jo ikke imod, at de leverer noget, som alle andre gør. Der er også flere benzinselskaber osv. Men det, jeg er imod, det er, at de bruger bare de her forskellige platugleserier til at lokke folk ind, ikke? Fordi alt det andet er, at De 98% er det samme, du kan se alle steder. Og så de sidste 2%, det er noget, hvor jeg skal følge med i Game of Thrones, eller nogle korts vælter rundt over, hvad der er for noget. Det, jeg synes, de er så spændende. Det er jo det, du bruger til at lokke folk ind, og så skal de jo have en anden kanal også, fordi de har så den anden. Jamen, det kan så være, jeg mistolker dig. Men det er jo den måde, det fungerer på. Men jeg sidder bare og siger, jeg har ikke noget imod. Det, jeg har noget imod, det var, at de havde en fuldstændig, altså havde en børsværdi på 700 milliarder, jeg ved ikke, hvad for en valuta snart det var. De var større end Novo, de havde 6.000 ansatte, kære venner. Og det er noget lort, du kan skrue sammen. En dygtig IT-dreng, han kan lave det. Han kan ikke lave en eller anden blodig serie, og nogen af de render og hore med naboens kone, og alt det andet, og slår fætterne ihjel, og alt det der. Men det er jo det, det handler om. Hvad? Hvis brugerne ikke synes, det er noget lort, men rent faktisk, at det giver værdi for dem, jamen, så de kommer de ind kun, og køber abonnement. Det er jo, vi lever jo børnenes tid. Det er jo lige meget sjovt. Nej, det er det ikke, fordi børnene de går et andet sted hen, når der er en ny serie på en anden kanal, som er sjovere. Så går de over og kigger på Disney eller Amazon eller en anden en, som har noget andet. Og det er jo derfor, at betale de her enorme børsværdier for sådan nogle selskaber. Altså Amazon har jo trods alt en platform. Apple har trods alt en telefon, som de tilsyneladende kan vride mere og mere ud af og lave et ur og lave noget dit og dat. Men de andre har et tv-station, som der er i hundredvis af tv-stationer. Ja, så lad mig spørge dig om en ting, Lars Svendsen. Ja. Mener du, at man kun skal investere i noget, som rent faktisk giver mening for verden? Nej, det mener jeg ikke. Okay, godt. Det mener jeg ikke. Men jeg mener, at man skal ikke investere i noget, som er ufatteligt let at kopiere til en vanvittig høj pris, fordi kursen allerede er sted. Men det er bare at gå op på et eller andet, der er udbrud. Men det kan kun indgælde. Du kan ikke nå at komme ned. Hvilken industri du tager, så vil der jo altid være, altså der vil altid være industrier derude, der er let at kopiere, hvor det vi kalder entry barriers, de er lave. Men et eller andet sted, så er vi jo også nødt til, nu siger du Amazon, de har trods alt en platform. Men den platform, som Amazon har, er jo lige så meget en platform, som den Netflix har. Det er jo ikke anderledes end, at JD eller Alibaba har kopieret eller er konkurrenter til Amazon. Et eller andet sted, så er det jo bare en hjemmeside, som er, hvor du kan sælge produkter og handle produkter. Og et eller andet sted, så handler det jo om, at Amazon, grunden til Amazon er blevet så store, det er selvfølgelig dels, fordi de har mange forretningsben at stå på, men det er jo også, fordi de har det, vi kalder brand value, og en kæmpe brandværdi blandt brugerne. Det er jo det samme med Netflix. Grunden til, Netflix fik en værdiansættelse, der var så sindssygt høj, det var også dels, fordi den var handlet på fremtidige potentialer, at de forventede at blive ved med hver måned og hvert kvartal og hæve antallet af brugere globalt set. Men det er jo også, fordi at de ser ud til at blive markedsledende og formår at tjene penge på det. De har ikke tjent den i en rød reje nu på det, som du siger, ikke på bundlinjen. Nej, nej. Men de bliver ved med at hæve deres omsætning med 20-30% hver kvartal. Ja, og så du så den dag, hvor de ville gå ind i apoteker var i USA, så faldt alle de andre jo med, jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, ham her i Netflix, ikke? Som nu koster 253, og engang kostede over en halv gang mere, ikke? 420. Han har nu en børsværdi på $114 milliarder. Det er stadigvæk mere end Novo. Han har altså overgang været 60% højere. Han har 5.400 ansatte, der lever af, og så er de der, der løber rundt og laver mærkelige serier, som synes er så fantastiske, at de Lav, er ikke indrettet, fordi de er der i 3 uger, så er de færdige med optagelsen. Kom hjem så går til mig en dag, Lars Svendsen, så finder vi Netflix en hel dag. Det bliver rasende. Og køber stikposter, så sidder vi der. Det bliver fantastisk. Er det sådan noget, I får tid til at gå med ud? Det er det, Lars Svendsen. Nå, de her, det blev også et år 2018, der bød på nye selskaber på børsen, både, altså danske selskaber, som gik på børsen både i Sverige og så her i Danmark selvfølgelig. Happy Helper, Stenocare, ODK Net Company, Free Trailer, Risk Intelligence. Der var rigelige navne at gribe fat i. Var der nogen af jer, der var med på nogle af de her nye børsnoteringer? Ja, det var jeg faktisk. Jeg var med på en enkelt af dem. Jeg var med på Risk Intelligence, og jeg solgte den 902, tror jeg. Fra en solseng på en græsk ø. Nå, det var der, hvor du forgreb dig på min portefølje også samtidig. Det er rigtigt. Men til gengæld, så var det en klog beslutning, jeg fik solgt den 902, fordi den var ikke helt deroppe relativt. Hvad tænker I om de varer, der kommer på børsen? Jeg ved ikke, om man ikke måske kan have sådan en fuld paraply ud over det hele, men hvad tænker I om det, der er kommet? Det er jo sådan et bevis på, at vi skulle lave en eller anden vækstbørs, som man også engang havde, da Svendsen startede på børsen, nemlig den her børs 3. Men der var det bare vaske og cykler og alle mulige andre sjove ting, man proppede på børsen. I dag er det robotter og andre tekniske ting og sager, hjælpemidler til huset. Og det er også derfor, apropos den diskussion, han havde før, vi skal ikke åbne den igen, men det der med Netflix og det her, det er jo fordi, at pendulet svinger hele tiden, og man, altså, det, sådan er livet, så altså. Hvis man går ind og investerer i nogle First North, så skal man huske, at det ikke nødvendigvis er 50% i morgen. Og det er det, jeg tror stadigvæk mange tror, det er, når der er en børsnotering, så skal det give 10, 15, 20, 30%, fordi det har nogle andre børsnoteringer gjort tidligere på året. Og det tror jeg, man skal prøve at vende sig en lille smule af med, og det er det, der er svært at forklare til menneskets børn, det er, at det er jo en investering, og en investering, det er altså noget, man skal holde over en vis tidsrække serie, whatsoever, hvad kan vi kalde det, men du er ikke bare nødvendigvis, at som Philip siger, at når den er 901, så har jeg scoret, eller en vist antal kroner, eller så trykker jeg på knappen for at komme ud af det, fordi så er det jo sådan en, der forstærker effekten, at vi alle sammen får snibbolden til at rulle den forkerte vej. Så jo, jeg har også investeret i en enkelt, men det er jo fordi, jeg arbejder sammen med dem, og de har da godt nok fået øre til, og jeg tror, at de større startede i 17, og de ligger i 3 kroner og 3,5 i dag. NP Investor, yes. Så det må man jo sige, det er jo noget af et spark i maven, og de må da også ud og nedjustere, fordi det har taget lidt længere tid at få alle tilladelser på plads og så videre, men ja, nu sker der noget, så nu må man så se, hvordan det går, og så må man jo bare sætte sig i båden og holde fast. Lars Svendsen, er det en farlig vej at gå og investere i nogle af de her nye selskaber? Nej, der er jo nogen ude på handelshøjskole. Det er jo godt ud, Philip, som jo har lavet sådan nogle rapporter om, ikke nu, men altså foregående år, om det kan betale sig at være med eller ej, og der var Altså har du en emissionsgevinst, det kan man så gøre op sådan første dag, og efter en måned, og efter halvt år og sådan noget. Men at der har tommelfingeren jo været, at det ikke kunne betale sig at være med. Selvom du jo normalt sådan lidt fedtere for folk ved at sælge det med en, discount. Ikke? Altså skal jeg lige huske, at hvis vi måler den store, så vi havde jo også den her netcompany, som gik på børsen til, om det var 155 eller sådan noget, han kom på. Var ikke det, det var? Jo. Nu koster han over 200, ikke? Og han er jo altså 10 milliarder kroner selskab, så han har jo tjent mere hjem end i kursgevinst, end de andre har sat til. Men ja, du kan sige, at der sker jo så det også, at nu har jeg jo så for eksempel samlet den her, nu nævner det, vi selv råder rundt i, den her gomspace op, ikke? Som jo også har haft den der fantastiske historie op, og så ned igen til den skildpaddeformede kurve, ikke? Der kan du sige, at når så de ligesom lander igen på den anden side af bjerget der, så og de har alle de hurtige drenge har brændt deres historie af om, hvor fantastisk det var og alt det der, så kan man jo nogle gange komme til en rimelig pris, men det tager jo så også noget tid før, at det kommer op igen, ikke? Mm. Så det er, altså man kan sige generelt set, er det ikke nogen, det er ikke nogen, og hvis du tror, det er en gratis billet til at tjene penge, så er det ikke, nej. Der er en af vores lyttere, der mener, at det her selskab, Risk Intelligence, skulle hedde High Risk, Low Intelligence. det er måske lige hårdt nok, men Philip? Nej, men jeg synes, at nu var det spørgsmål i første omgang jo egentlig, om der var nogle af de her selskaber, der var ude på børsen, der egentlig var interessante. Mm. Og jeg synes, der er nogle af selskaberne, der er spændende. Men som vi også har diskuteret før, jeg tror, det var med Helge Larsen, da han var herinde en af dagene, det var, at det her, det er jo ikke selskaber, du investerer i. Det er jo mere projekter, du investerer i. Og det er jo også... Altså, jeg synes sådan noget som Freetrailer, og hvad hedder den cannabis-aktie, der gik på børsen? Den danske... Stenocare. Det er nogle spændende selskaber, som Freetrailer har sågar vist, at de kan tjene penge. Men jeg er også nødt til at sige, at først og fremmest, så har vi den her børs, som er meget illikvid. Vi kan også se det bare i dag på nogle af selskaberne på den her minibørs. Der er stort, altså, der er slet ikke handlet aktier, for eksempel Happy Helper, NP Investor. Jeg har fået en pis god idé, du. Ja. Du er jo sådan en salesman, ikke? Ja. Vi laver et selskab, det skal hedde Dansk Pure Spray. Ja. Så får vi ham der Chili Claus til at komme med. Det lyder skønt. Og det er sådan noget, der er i. Og så, der er jo et helt åbent marked nu. Det jeg håber, I går på børsen, ikke rigtig fungerer, så kan vi tale om det her. Men i forhold til det med børsen... Vi er i gang med en case, en business case. Ja, det er en fed business case, faktisk. Problemet er også, at, og det kan godt være, at det måske er lidt en arrogant kommentar, men jeg tror og har en eller anden teori om, at i forhold til de her startup-selskaber, de dygtigste og mest interessante cases går aldrig på børsen. De når at blive solgt, inden de går på børsen, eller også når de rejser tilpas mange penge uden for børsen, at der aldrig nogensinde bliver nødvendigt at gå på børsen. Det er jo også det, vi har set. Mange af de selskaber, der går på børsen, er jo fordi, at de nødvendigvis ikke har kunne rejse så meget kapital uden for børsen, og så derfor så er en børsnotering sidste udvej, hvis de skal have så mange penge for at vækste. Og så lige spørger om noget. Nu tager vi lige en hård udgave med det samme. Mm-hmm. Når du, hvad så med de der robotfirmaer, der er så elsket på børsen? Mm. Er de heller ikke stærke nok, tror du? Jeg tror dem, de der bliver købt. Jeg tror, at dem, der er stærkere, de... Altså, man kan sige, at gå på børsen er jo også en måde ligesom at sige, og nu får vi så tilpas meget kapital, så nu går vi udenom at skulle blive opkøbt. Vi har jo set nogle af de her, fynske selskaber, der er blevet opkøbt tidligere. Og jeg tror også, at hvis ODK og Scape Technologies, hvis det var så kanon gode selskaber og fantastiske cases for nogle af de interessante teknologiske spillere i verden, så tror jeg også, de var blevet købt, før når de var gået på børsen. Mm. Jeg kan bare sige, de er altså handlet dem der. Det er derfor, de er på listen. Altså både Happy Helper og alt det der. Det, og hvor meget er handlet for? Ja, men der er nogle af dem, er der handlet pænt meget for sådan en dag, for det er jo sidste dag, så vi har enormt, det er jo de sidste par dage, og så kan man jo altid sige, jamen, hvor meget skal der handles for dem i sådan nogle små selskaber, når de måske er med 17 eller 25 millioner på børsen. Det skal man jo selvfølgelig også vide, at man skal jo ikke købe ind sige til lillemor, nu går vi sgu ned og tager et Vivio-lån, eller hvad de hedder, alle de der mystiske lån for fuld skru, og så går vi over længe. Så men, køber vi hele selskabet. Det gør vi. Nej, men det er jo også det, og det er jo også et rigtig godt tegn på, at vi er et eller andet mystisk sted, fordi før finanskrisen, der var der også alle de der lån rentefrit i 10 dage, og når du så enten skulle betale noget, så var det med en rente, der hed OP 58 eller sådan et eller andet. Og det er jo lidt det, der sker igen, hvis man har set siddet og set lidt fjernsynene her op til jul, så er det også med alle de her selskaber, der kan låne dig lynhurtigt og få et kviklån og et fikslån, og jeg skal give dig skær. Det er simpelthen for at kigge på, hvis man ser Netflix, det der hejs der. Nå, okay. Jamen, ja, det er nemlig godt, Svendsen, så ved du det. Vi drøfter lidt peberspray. Vi også på godt sidelinjen. Kører sådan en kviklåns... De her, 2018, det blev også et år med et hav af nyheder, skandalesager og alt muligt andet, som påvirkede diverse aktier og kurser. Danske Bank-skandalen var vel lidt i en liga for sig selv, men der var jo altså også Pandora, som sagde farvel til Anders Kolding Friis. Der var Bavarian, som fik en gevaldig prosvak nedtur. Der var Ambu-aktien, der også fik en ordentlig drag over nakken, da Augustinus-fonden gik ud og solgte aktier. Og så var der BRO her for nylig, som jo altså også ser ud til at være ude i rørt vande. For ikke at tale om Mærsk, som vel på en eller anden måde ikke rigtig har fundet sin kurs endnu. Hvad siger I om alle de her erhvervsnyheder? Er det er de særlig store, eller er det bare business as usual, eller sådan nogle nyheder, der er? Jeg vil lige sige, at det Bavarian, det var faktisk i september 17. Okay, tak Svendsen. Så fik vi lige den på plads. Ja. Godt. Men der var nogle andre nogen. Hvad siger du til det? Og jeg ved godt, at du tænker, at sikkert har slet over Danske Bank. Nej, det må de jo på en eller anden måde selv rode sig ud af, og det tager jo nok lang tid at komme ud på den gode side af det der roderi. Men altså, jamen, vi har nogle... du kan så sige omkring AP Møller, det er jo sådan mere sådan en overordnet struktur. De skulle gerne blive færdige i 19 med at få lavet selskabet om til kun at beskæftige sig med container og fragt, sådan et stykke godsfragt. Hvis du skulle sende en kommode til USA, kan de gøre det for dig og sådan noget. Men og fordi boreplatformen skal gå på børsen, Mærsk Drilling, i et nyt selskab, ikke? Men siger du dermed, at du synes, de rent faktisk har stukket en kurs ud, som man kan forholde sig til som investor? Ja, det kan du godt. Den plan bevæger sig fremad, men de tjener jo bare ikke nogen penge. De kommer ud med noget, der nærmest ligner et stort nul. Og det er jo meget, når du har en indkapital på 200 milliarder kroner og tjener nul, ikke? Så man siger, de er jo... omformning af virksomheden er ved at blive færdig, men de performer jo ikke, altså de giver ikke afkast endnu, så det er det, du kan. Og derfor er min vurdering er jo, at den skal ligge noget dårligt et stykke tid endnu, før den kommer efter, og så kommer der også alt det her med handelsballade og sådan noget. Det er jo der, AP Møller er. Han står jo lidt i klemme der, hvis det sker. Så hvad hedder det? Det er ligesom der, det er skoen trykker. Det er, at deres bevægelse fremad er sådan set, ser ud til at gå, som den skal. Men de skal så også lære at tjene penge, ikke? Masser af skandalesager, i hvert fald derude i løbet af året. Lars Persson, så ser jeg, at du står og kigger på guld nu. Yeah. Skal du ind i guldaktier, eller hvad? Barrick Gold har du lige taget op på. Nå, det startede Philip jo egentlig med nærmest at sige, at han skulle være gået over, og det har han jo faktisk haft ret i. Jeg kom til at tænke på, hold kæft, jeg fangede den på bunden. Købte jeg til 10. Den købte du til 10, du skulle være blød. Ja, lige. Det skulle jeg. Og vi står og ser sådan en tossemarked, hvor vi starter jo op med brask og bram, og selvom tyskerne var nede, og nu har vi snart sat det meste af det til, og amerikanerne er allerede nede med en procent, så det er jo volatile tider, som... Vi skal nok have flere kontanter på bogen, end man egentlig går og regner med. Og jeg tror også, at 19 bliver sådan et eller andet 20-high-marked, hvor det går. Så man skal nok være klar til en tur i, om ikke karusellen, så i radiobilen i hvert fald, hvor der kommer masser af bump på vejen. Vi har været i radiobilen ret lang tid, synes jeg, efterhånden. Mm. Hanne, hun har været på ferie i 3,5 uger. Hun kommer hjem, og så kigger hun på sin TV-aktie, og så siger hun, der er et problem der. Mm. Hvad tænker I om Teva? Teva har jo været udsat for det samme, som resten af markedet har. Jeg læste et tweet, og det er jo også det, der er interessant nu, det er jo, at nu har vi haft et årti, hvor efterhånden os, der har været positive, vi har stået sådan lidt og sagt, men det går jo skide godt. Nu kommer alle dem jo frem fra skalkeskjulet, som har gået det sidste årti og sagt, nu kommer den her store korrektion snart. Og der Teva er jo en af dem, der er faldet rigtig meget. Det er jo... Altså, det er jo bare et udtryk for, at markedet er nervøst, og samtidig så er Teva en aktie, som har en relativt stor gæld, og det vil sige, at investorer, som frygter for en recession, eller som frygter for, at markedet skal langt ned, der er det nok ikke aktier, som er meget gældsat, som er særlig attraktiv. Prøvede også lige at lave en sammenligning med nogle af de her fangeaktier hen over de sidste 3 måneder, sammenlignet med nogle af de her meget sikre havne, som Svensson er inde på. Netflix er nede med 33%, Apple er nede med 30% de sidste 3 måneder. Hvis du tager for eksempel Coca-Cola, så har det de sidste 3 måneder er den steget 2%, og hen over de sidste 3 år er den steget 8%. Så det er jo ikke en aktie, der laver synderligt meget afkast. Det er godt nok en udbytteaktie. Men igen, det er jo sådan et sted, hvor det, som Svendsen også var inde på, man skal finde de steder, hvor det der er altid behov for, selv i dårlige tider. Coca-Cola har så stort et brand, så det vil der nok altid være behov for. Ja, okay, Philip Gunst, det er kunsten at finde de selskaber, som performer på lang sigt. Vi gør selvfølgelig et forsøg her, også i Millionærklubben. Det gør vi jo altså også, når vi kommer ind i 2019. I er alle sammen med os igen, Philip, dog ikke i konkurrence, men vi får altså glæde af ham stadigvæk her som kommentator i klubben. Lars Persson, lad os ret blikket mod det aktuelle marked, fordi ja, tiden, den er ved at løbe fra os. Hvad sker der derude, og hvad er der sket her, mens vi har stået og talt i tossetimen? Jamen, der er sket det, som jeg netop nævnte, at vi har mistet pusten. Vi er simpelthen kommet for hurtigt ud af starthullerne, og julemaden sidder godt rundt om maven på os, så vi er blevet forpustet. Vi løber ikke særlig hurtigt, tværtimod, så er vi kun op med 0,3 i øjeblikket i Danmark. Tyskerne er nede med 0,4, og nordmænd er nede med 0,9 på grund af olieprisen jo også. Har det rimelig skidt, selvom den rettede sig måske en lille smule i går. Så nej, det er ikke. Altså, der danses ikke på på bordene. Nej, det gør der ikke. Til gengæld. Ja. Nå, er der mere, du skal kigge på? Ja, kigger man på futuresen i USA, så er den nede med 1% her, så okay. De klipper lidt af den fæne. Vi holder øje med det hele, selvfølgelig også resten af dagen. Vi er tilbage igen i morgen med alle mand høj her i studiet, så lyt med igen 9.05.